Ni matumani yangu kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Wanawake wanne wakazi wa kijiji Buramata katika tarafa Gihanga mkoani Bubanza wanafungwa katika gereza la polisi tarafani humo kwa shutuma za kupiga mawe maskari polisi. Na rais wa Jamhuri ya Burundi awataka wafanyabiashara wa sukari kujenga kiwanda cha sukari chao binafsi. Na asilimia 34 ndizo maksi zilizowekwa na wizara ya elimu kwa ajili ya mtihani unaoruhusu wanafunzi kujiunga na elimu ya baada ya shule ya msingi. Kuna hayo bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji. Eric Uwimana anaongoza mitambo, mimi ni Clovis Nyonguru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wanawake wanne wakazi wa kijiji Buramata katika tarafa Gihanga mkoani Bubanza wanafungwa katika gereza la polisi tarafani humo tangu Jumatano hiyo. Kina mama hao wanashutumiwa kuwa walipiga mawe maskari polisi wakati walikuwa wanalinda usalama juu ya mwanaume anayetuhumiwa kuwa mchawi. Katika vyombo vya usalama pamoja na utawala wanawataka wakazi kuachana na tabia ya kujiadhibia wenyewe badala yake wakati wanapata matatizo waitishe vyombo vya usalama kuhusika ili kuingilia kati tatizo. Na rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye anawataka wafanyabiashara wa sukari waungane ili wajenge kiwanda cha sukari chao binafsi, ambapo anawaomba wauze sukari wakitekeleza sheria pasina hitilafu zozote. Anabaini kwamba atapambana na wale wote watakaoonekana wakitumia njia za chochoroni katika mauzo ya sukari. Nacho kiwanda cha sukari Sosumo anakiomba kisage miwa yote katika kampeni ya sukari bila kubakiza mua hata moja kama tabia ilivyo. Ameatamka hayo Alhamisi hii mjini Gitega katika mkutano na wafanyabiashara wa sukari kutoka nchini kote. Kutoka Gitega, Jehari Nibigira na ripoti kamili. Akizungumza na wafanyabiashara wa sukari hao, rais wa nchi Evariste Ndayishimiye amewataka wawajibike na mradi wa ujenzi wa kiwanda cha sukari chao binafsi, hapa kila mmoja miongoni mwao akitoa mchango wake hadi kueneza pesa zinazohitajika kwa ujenzi wa kiwanda cha sukari. Amewataka pia waepukane na tabia ya mauzo haramu ya sukari kama kuificha ili waiuze baadaye kwa bei kubwa kwa raia, pamoja na kuipeleka nje ya nchi ili waiuze kwa pesa kubwa zaidi. Kwa hiyo amesema kwamba tangu sasa atapambana na wafanyabiashara ambao wataonekana wakiendelea kuwajibika na mauzo haramu ya sukari, hapa akieleza kwamba adhabu kubwa zitachukuliwa dhidi yao. Ndio maana sasa amewatolea wito viongozi tawala kwa ngazi zote ili wawajibike katika kuwezesha mauzo bora ya sukari badala ya kuambatana na fanya biashara wa sukari waniambaya kwa kuuza sukari kwa njia ya chocholoni, hapa wakigawa faida. Na hapa ametoa mfano mbaya wa gavana mkoa Ngozi ambaye mwezi Julai uliopita alishtumiwa kushiriki katika ugavi wa sukari akishikilia upendelevu, ambapo tani 15 za sukari zilizokuwa zimepewa mkoa Ngozi alizipa wafanyabiashara wa sukari watatu pekee kwa jumla ya wafanyabiashara wa sukari 64 wanaoarifiwa huko mkoa Ngozi, ambapo sukari hiyo ilipewa wakazi wa mji wa Ngozi pekee, matarafa mengine ya mkoa wa Ngozi yakakosa. Hatimaye rais wa nchi Evariste Ndayishimiye amekiomba kiwanda cha sukari Sosumo tangu sasa kianzishe mpango wa kusaga miwa yote iliyoko mashambani mwake pasina kubakiza hata mwa mmoja kama ilivyo tabia hadi sasa. Kutoa Itega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Jahari Nibigira kwa ripoti yako. Serikali ya Burundi inaingia hasara wakati kuna hesabiwa wafungwa wengi magerezani. Matamshi yake Jean-Marie Nshimirimana, mwakilishi wa shirika Ntabariza, alisema hayo baada waziri wa sheria kutangaza kuwa kuna hesabiwa takribani wafungwa milioni 12 nchini. Kwa mujibu wa Jean-Marie Nshimirimana, idadi hiyo ni kubwa wakati ingelazimika kutozidi milioni 4. Anapendekeza kuwa kama mtu anapopatikana anapokatiwa kifungo cha miaka chini ya 5, bora kupewa shughuli nyingine badala ya kufungwa ili idadi ya wafungwa ipungue magerezani. Na tuangazie ukurasa wa elimu, ambapo asilimia 34 ndizo maksi zilizowekwa na wizara elimu ya kitaifa kwa ajili ya wanafunzi waliofanya mtihani unao waruhusu kujiunga na elimu ya baada ya shule ya msingi. Hayo yametangazwa na waziri wa elimu katika mkutano na waandishi wa habari Alhamisi hii. Waziri François Havyarimana anaonyesha kuwa kati ya wanafunzi 73,824 waliofanya mtihani huo, wanafunzi 21,678 walifaulu. Sikiliza François Havyarimana anatafsiriwa na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Kugira ngo rero umunyeshure ashobore kungururizwa mu gice cy'inyuma y'ishure shingiro, ili mwanafunzi aweze kuendelea kupata elimu ya awamu ya pili ya shule la sekondari, ni sharti awe alipata alama 68/200, na maanisha 34% katika mtihani wa taifa unaotambulika rasmi Concours National katika lugha ya Kifaransa. Wanafunzi waliofeli mtihani huyo wanafikia idadi ya 10,512, na maanisha wanafunzi 88% katika tarafa, au wanafunzi waine waliofeli mtihani huyo katika ngazi ya kijiji. Wanafunzi hao waliofeli watapata fursa ya kujisajilisha katika shule zinazotoa maarifa ya kiufundi ili waweze kupewa elimu ya kiufundi katika shule hizo, au watakuwa na haki ya kukariri darasa iwapo watapewa nafasi kwenye shule zao za asili. Miongoni mwa wanafunzi waliofaulu mtihani huyo wa serikali, huwa tukichagua wanafunzi watakaopewa maarifa kwenye shule za bweni, na ili mwanafunzi aorodheshwe kwenye shule la bweni ni sharti awe alipata maksi 116/200 au 58% katika mtihani huyo wa serikali. Nukuvuga amanota 58%. Namo nayo alama iliyowekwa kwa shule ya mfano ni 70%, nafasi 240 ndizo zinazopatikana kwa mwaka ujao wa shule. Wanafunzi wataweza kushauriana mielekeo yao kuanzia Septemba tarehe 4. Mwaka huu wa shule umepangwa kuanza tarehe 18 Septemba mwaka 2023. François Havyarimana ameongeza pia kuwa halama zilizopangwa na wizara kuhusu kulisha wanafunzi wa bweni zitaongezwa katika mwaka huu ujao wa shule, ambapo amesema kuwa mwanafunzi mmoja atalipiwa 1,400 wakati alikuwa akilipiwa 900. Punde tunaendelea. Isanganiro. Saa 11 na dakika 10, taarifa yetu ya habari inaendelea. Waziri Mkuu wa Burundi anatahadharisha viongozi ambao watapatikana na ulegevu katika kampeni ya sensa ya jumla kuhusu wananchi, makazi, kilimo na ufugaji. Katika uzinduzi rasmi wa shughuli za sensa hiyo Alhamisi hii mkoani Gitega, Waziri Mkuu Jove Ndirakobucha ametangaza kuwa hakuna kizuizi chochote kitakachosababisha sensa hiyo kutofanyika vema katika mwezi Agosti mwaka 2024. Anaongeza kuwa mtawala yeyote atakayeshindwa kufanya hivyo anatakiwa kujiuzuru kwa vyombo vyote vinavyohusika na operation hiyo. Na sasa tuangazie ukurasa wa michezo. Michezo ya wasichana inafikia hatua ya kuridhisha nchini Burundi tangu uzinduzi wa mashindano ya kitaifa yanayopangwa kila mwaka, ambapo siku hizi mashindano hayo huitikiwa na timu 10 zikiwemo na zile zinazotokea mikoani. Uchambuzi wa mwanahabari wa michezo anayefuatilia kwa karibu michezo ya wasichana nchini Burundi, hata hivyo, Etienne Manirakiza anafahamisha kuwa timu za wasichana hazichukuliwi sawa na zile za wavulana kuhusu kuziunga mkono kifedha. Mwanahabari huyo wa michezo anaitaka shirikisho la soka nchini Burundi FFB kuchukulia sawa timu zote zinazocheza mpira wa miguu. Tumusikilize. Hatua ya soka la wanawake nchini Burundi naweza kumaanisha kwamba imesonga mbele. Kumbuka kwamba ni kwa miaka ya 90-91 ndipo soka ya wanawake imeanza hapa Burundi, na timu moja kutoka kule mtaa wa Kinama ikiwa inaitwa Etoile FC. Mwaka 2000 ndipo ligi kuu ya wanawake imeanza Burundi, na timu karibu sita hivo zilikuwa zinatoka jijini Bujumbura. Kwa sasa ligi kuu Burundi inayobatizwa Limited Women's League inajumuisha timu 10. Miongoni mwa timu hizo timu 4 zinatoka mikoani. Hapo namaanisha Fofila kutoka mkoa wa Ngozi, timu inayobatizwa Bonavenile kutoka kaskazini mwa Burundi kule mkoani Muyinga. Hapa Bubanza kuna timu 2, Intwari Kazi pamoja na Lyon FC. Hiyo ni ishara kwamba kuna hatua imepigwa ndani ya soka kwa upande wa kike. Ukilinganisha namna soka wa wasichana na vurana inavyoshikiliwa nchini Burundi, wewe ni tathmini ipi ambayo unaweza kutoa? Tathmini ni tofauti. Kwa nini? Hata ukitazama tuzo zinazopewa klabu zinazotoa kombe ni tofauti sana. Mfano, timu ya Abuja Queens mwaka huu ndio imetoa kombe la Limited Women's League, imeweza kupewa milioni 7. Kwa upande wa vurana walipewa kiwango kipi? Kwa upande wa wanaume ama Primus League Burundi, timu ya kwanza imeweza kupewa milioni 30. Jinsi wanawake ambao wanacheza soka wanakamatwa kama wanamaliza kucheza mechi, tofauti sana, kwa sababu kwa sasa mwanaume anamaliza mechi kama ameshinda anapewa bonus ya 30,000 ama 50,000, lakini kwa wanawake tofauti. Kitazama jinsi mashabiki wanakuja kuhudhuria mitanange inayokutanisha timu za kike na ile inayokutanisha timu za wanaume ni tofauti. Kuna shuhudiwa uhaba wa mashabiki wakati timu za wanawake zinacheza. Na ili timu zote ziweze kuchukuliwa usawa, ni kipi ambacho kinaweza kikafanyika? Federation ama shirikisho la mpira nchini Burundi lifanye lile liwezalo na hii soka ya wanawake ipewe kipaumbele, yani wapandishe tuzo, na kingine watafute jinsi timu ambazo zinashiriki soka la Burundi wao wanawalipa wanawake pesa za kuonekana ili nao waweze kujiendeleza. Namo, sauti yake Etienne Manirakiza, mwanahabari wa michezo, alikuwa akihojiwa na mwenzetu Jamali Vianney Ngenda Kumana. Na baadhi ya wakazi wa mkoa na tarafa Kayanza wanalalamika juu ya hatua ya kupiga marufuku wafanyabiashara kufanya wenyewe ugavi wa sukari. Wananchi hao wanasema kuwa ugavi wa sukari uliwekwa mikononi mwa viongozi wa vijiji, hali iliyosababisha uhaba mkubwa wa bidhaa hiyo. Wanaeleza kuwa ndani ya ugavi wa bidhaa hiyo kunaonekana upendeleo, huku wakieleza kuwa wakati wanapoipata wanahudumiwa ile isiyolingana na pesa walizolipa. Katika utawala mkoani Kayanza wanatupilia mbali tabia hiyo ya wakuu wa vijiji na mitaa. Veniste Nduima na mshauri wa gavana anayehusika na maendeleo anamtaka mkuu wa tarafa Kayanza wakiwemo na viongozi wa tarafa nyingine kufuatilia kwa karibu ugavi wa sukari hiyo, ili mtawala yoyote atakayeendesha shughuli hiyo vibaya adhibiwe kwa mujibu wa sheria. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, ndipo tunamalizia taarifa ya habari tuliyokuandalia. Shukrani zangu za dhati zimufikie Eric Uwimana ambaye ametuunganisha kimitambo, aliyekusomea ni mimi Clovis Nyunguru nikisema kwaheri. Yeah.